آیاتنا دلائل دفار دا قوم چی غی پندخلی لهم دار السلامی دفار دای بای کورد جنت کورد سلامتیا کورد جنت عند ربهم رب خپل سارا دا نمد دا جنت یا دار السلام ورطا دکوائی چی ورشتی برازی آغا پی سلام چایا نزکا ولا دار السلام وی یاد آمن لبدے چی پخپل منتبا پیوبل واندی سلام چایا زو گورا سورہ زمر گورا سورہ زمر سورت دے یو کم سلوی آیت گورا دریہ ہویا وسیق الذین تقو ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور روان بگریشی آگسان چیزان بگریش خلاف رفن جنت تا دلی رلی تردی پوری ہر کلچی راشی دی دی جنت تا اور حال دارے چیز مخی نبو کلاو کریشوی دروازی دی دی زتا دی جنت بوی آغا بدوم رتی دی چی پاندازہ دی سلوی سکالو مگر جنت تا پاتی بندہ باندی با دی جنت بوی لگی مجھے دی سمرانی دی کی دی جنتی مدد خوشحالی بسی ہوا کی گیا کہ کل راشی داخل شدی جنت تا نو وقال لهم اوائی ودیتا خزنتو ہا دروانچانی ورشتی دی جنت سلام علیکم سلام بتا زمانی تب تم خوشحال ہو سی بس داخل جیدی تخالی دینا کہ ہمیشہ بھئی پدی کیا زدی لداخل شیعا سورہ نحل دور لغنی سورہ نحل آیت دورا دو درشم الذین تتوفاهم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون آکسان چی روح اخلی لاغین برشتی پدا زیال کی چی لئی خوشالا دئی خوشالیا دیو جن کل کل نیک انسانیا ناغا مری او ویا کی نہیں کی نہیں نو دے لگیا سوک کی نہیں فرشتی راغلی نو اغیل وی کی نہیں او خوشالیا یا کلو نوائی گئی سلام علیکم سلام دی بدا زبان نے داخل شی جنت تا وسوائے چوئی تا سکتا سامل کوا یا دار السلام ورتوئی سلام عند اللہ نے مانا دپارا گئی پور دا اللہ جنت عند رب عند رب السارا او دا اللہ دوست دائی دے بما وسوائے چیئے عملون چیئے سامل کئی ویوم یحشرهم جمیعا او پا کم اورز باندی چرا جاؤں بکی اللہ دی جمعیان سولا موضوعی اللہ یا معاشر الجنی اے تودید پیریانو قدل تک سرتم من الانس فتاقی سرا دیر گمراکل تاسو دبنی آدمونا ذکر شیخ پیریان اغا بنی آدم گمراکی لگی بنی آدم اغا گمراکی نو کل والا یو نخر پیخا جوڑا کی اکل پلا نخر پیخا او گمراہ کئیے حدیث پاک کی راضی حضرت عمران ابن حسین سواد سا اغا را روان دے دفل پلار سا را روان دے اللہ پیغمبر ترازی نو اغا و امونگا چی راضی دا اللہ پیغمبر تا نو فا آوین المبیتا الارائی لغنام زمونگا شپا دیو شپن کی سر آرالا چشپن کی سر مشپر آرالا او سر پاتیسو نفرم من تصفل لیل کل چشپنی می تورا سیدا نو یو شرم خراغے یو شرم خراغے او داغگرونے یو بچے انیو او جوڑے بریوارے کل چشپن کیو لیدل شپن کیو لیدل چے اندگا گڑیا زمارے راوے او گڑے اوڑا ناغویا یا سرحان ارسلو شرمخا پریدا بچے سرحان داد دو مری د شرمخ لقب دے نو وہی کیا پلن را چلا چپری دا بچے نگا بچے لی دو چرا دے والو کنڈ تن نتی د چمنگ اوکتی دل نو ولم تسب ہو متون اگل کم سخم نو رسی دلے اگل کم سخم نو رسی دلے نو منگ ادل داسن چل دے دس سنگ دادا ماجی رادا نجوڑا شروع سے اگر الوی ڈیر وقت نکلتا پتی درا او کند پاتی کی گما او دا جانے تمہ دا گڑی دل تئی شرم اگر نشی راج دے او کاغ راشی نو چگوا ما یا کبیر الواجی جارا کا اے مشر پیری ازلی کندی دخل گاونڈین دا دکی نو دا شانی تیرے آنو لگیا آگ بچے ان کی آگا گڑا آگا دا شرم نخلا سکیا نو شرم دل تا پما باندی نشی راج دے خبر دی ادا انسانی گمراہ کرے دا انسانی گمراہ کرے یو پیرے آپ شکل دشرم کی راشیا نجوڑی عملوں کی گڑوے سیا او گروئی نو بل دا تیرے دا آغا غرنا آغا بینا وادو کی یا سرحان ارسل ہو نجوڑی دے دا بچے پریدی دی تریتی سرے دے گمراہ کرے رے منگا جی دا دا ختم کو در یاد صالحین نمون دا غر ہوستے ہو آرے مولانا سے مرا ہوستے ہو نا آغا غر آویات دو چی دار آوی دے ویا مددگار دے والا سم نویا نبس دے والا سنوئی نگ ساسو گڑی نسارو ما ناغی والا غیر خیر دے تو یو سورہ دی سبا رکا نگی رال آگا گود تا پا مینات ماندشول چاستن کے منگا گڑی سرول بریدی او تلد سوکا کانا راج مکڑی او جی کل سات پاس لیجیے کتی دل شرم خا بالکل دک شانی اڑا دک شانی اور قدم کئی نوڑی دے رائے نویا اے پوما دادا بشرا لکم تاسو دپار زیرے ما اولی دو آسادن موسوکم دی غیر وساکیم کیا غیر تر لیشه دی پا غیر دو سر سینا شرم کی تر لیوی وزود بدل اگری سرو ما ملاسلی تیرے رازلی دی شرنو فشکل دی شرم دی ازانی دا سکره دی طریقی سر ایلی جمرات رلی سرشی رحمہ اللہ وی ابن بطوتا کلچی ہندوستان تراغلے نو پخپلا روخلا کی اگر دا واقعہ ذکر کرے دا وی دو ہندوستان کی او جزیری تلالم چو میں کہتے دل علت خلق مسلمان آنوا نو ایما اگر خلق لوی چتا سلی اسلام کم وقت راغلے اسلام منگلا او داغی وجہ داوا چی دلتا کی دی جزیرت با مونگا چی پاتی کی دو نو کال کی با یوزل دا دریاب را پورتا کی دو نو دا جزیرہ با تبا کی دا ناغا با دیا مونگا دا سوکل چی یو جینای با مونگا دا کالونا خیفتر سنبال با مکڑا آغا با مونگا دا دریاب غاری لیوڑا دا دریاب غاری لیوڑا مو یوڑا نو دیا با سہر لارو نو سادوک مدوکی یا سچی باونا با مراتور کل او وسرات لوبا نو ای یو عالم را گے احمد نامے وا دا قرآن حافظ رو آغا را گے دلتا دی جزیری لا ایو بودھائی کرا دی رش یو رو آغا بودھائی جاری آنو دے ولوی تولی جاری ولوی زنما دا لور نمبر دے آغا با دلتا دی دغل اوڑی دریاب غاری لے بے اوڑی یا آغا را تاوی اولی میدا ہر کال مونگا یو جنائی دو شامی آگا دی دریاب غاری لگت کالو نڈت ورو او بیا کی سار لڑشو انداغی که سارو کی مردو کی براتین آگئی اگر آوالو خفتو بنی نبیا سشینی وطیوی داولی ریک دا شنکو نبیا دا جزیرہ دا دریاب را پوتشی او جزیرہ بلکل طول تبا کیگی نبیا دا تریبا مونگا کونو وطیوی خدا سکار بوگی چکالا آغای راشی اوستا لوروڑی انو لور با یورانا چه زبا والا کینم باندو چه ناگی علی نا تم علمیو تو با نکینی آغا علی نا زبا کینم نبا جوڑی کالا چه آغای را دل او دای اولا دا دولی دا زنگو نبا دای پا کناز دا آغا لپتو سو سرچی آغا زنگو پتا دا نای والا پتا کری دا دریاب غاری لے یوڑا جوڑی آلتے کی خوزی ہے دیس ساتھ بانگو کے لئے ہو جی کوشی کی دیج پناہ جھول انو رہو آتی دو او دا سوکو موزی ہوکو او جوڑی بس دیا قرآن پاک سوروک دے وی کل جشپا نیمی تورا لے جوڑی او شور او زوگ چیند دی در نروچت آگا شور او زوگ اگر آزی مل دی او زل اگیدل او منزدان نمی او کر خچا پیرا کڑی ہو تو دل اگیاو ما قرآن پاک ملی بس آپ علمی سے نظر نکو ناغا چگی وی تردی پوری چکلا سبار آختی دو نجو اگا چگی آغا شور او زد ختم شد آ ختم شد او بیا زر آپاسی دم نو دس می تازه که او دو سبا موز می تو که بیا لگیاو ما خپل تلاوت میکو دیگی جی بورم ناغا خلق رال کہ خلق رال نزل ایوی تو سوکی ولی رتاو زبی دارا ولی زبور اولی ایمان را رئی دا پیریان دی او تاسو جن گمراہ کری ای تاسو ندا نظر غواری گمراہ کری ای بدی طریقہ واند ایمان را رئی جدی نخلاص شد نایو تاویز را ازا منگا اخفل قابل بود وچی اگل بودل ناغور تاوی صدا سکارو کا چھ بل کال لئی سار شنو کی جری تو جواندے پاتی شوی آن بس دیا منگا ایمان راو چھ بل کال شو نوم آگا شانی چی دی لارل انو دے واپس اگا خپل تلاوتی کاؤ او ناس تو آگا زائی چی بس چھ واپس را رے نو طولی جزیری ایمان راو منگا لا اسلام دوے مصدی کی را رسی جلے ملو دا شانی پیریان اگر گمراہ کول کئی کل کل دے وی سلمہ درگال زیارت دلنم لارکی اولو یا اجدہا مار پور نماؤوی راورہ سی گرا مدل چی ناغا بیا زمان مخیل نو پور آبا طرف لکروت مال بیا لار خالی و کلاو ودا سی جیرے دا پیریان دیتی گمراہ کرے پشکل دا اجدہا کی اگر والدیفا پروتو دیا آفوالاو وقال اولياؤهم او بوئی دوستان دلئی من الانسی دبنی آدم ربنا رو دمونگا حضر شیر رحمه اللہ بھی ابن بطوطہ دا روح لکلے دا او دا اصلا سبرنامہ لکلے دا ویو بیرا لاور کی اگئی لکختانو کوری خاندل نیما ورطوی دا ابن بطوطہ خبر لکن کی اگئی لاور بارا کی لکلے دا یا اگئی اوکر آلکن یا ما ورطوی ابن بطوطہ روح لکی لکلی دی چھ ما لاور کی دو چیز نڑے رجی باونی یو دا تمام خار میں چاپی رہا باغ دے باغ دے آؤن دا کی لاہور ہر سڑے چرن آگا بچا باز دے اور ہر کیا سر آ لکھے بھائی خاندا چاپری خدا مند ہوگا اختنو پورے خاندل ربنا ایرواز منگا فائدہ واسطے باید منگا بابا دیواندے اور سید منگا نیٹی آگتا اجلتا لنا چمو کرر کرتا دنگ پارا قالا ادوئی اللہ انہار ما سواکم اور بید پاتی کی دوستا سو دے ہمیشہ بھائی تازو بھائی کی اللہ ما شاء اللہ مدر آگا جواری اللہ نمدہ دا فیضید کم من العذاب نور عذاب بدل سوا کیا کئی او دا شپگم سا انتحان دے آگا دا چی دائی با لڑشی نو پیر سرا با لڑشی نو پیر لگوئی یرگی پا مناظر روانی اونش دیر چالا دے او با حکومت بانی اونش بس کتا یوسو مجاہدین زوانان آگئی لگی حکم کوا آگئی دے ختم کو ندا بخیا نبیا بطیر لگی ناغبا دغلب وی کسانو لب وی استاد وجل پوشش بکیا ویم مولانا سرطا شیخ سرطا دغر تو کسانو ایو لگی جی دیگا ہم لگلیا بس دور کرے خلق سکرانا خلاص شیخ میں لکا سوک مولا یار پوری دی دغه کې ده نو دې چا چلا کا دی نه څه غلام څه نه نه یو کدا چې نه نه یې ما ولې څه دې غانو خل ما استاد هغه ما استاد دا څه وای بیا چې کوشش کو کو کو نو تیر ویل چې دا شه دا مولا چې نه غولې دا مولا غولې مولانا خان بادشاہ دا چارسدی تنگی اگر کیا رشتے ہیں یہ پیر مرید رشتے ہیں اگر پیر مرید رشتے ہیں اگر مولانا ناصر الدین دا بلوچستان جوب اگر کیا رشتے ہیں اگر خپل ور رشتے ہیں خم اللہ دا دا شانی پلم سے رشتے ہیں دا با کوشش کری چیز آگا ہوں کی تالا پیر آگا را اوپا رہی آگا مریدان تا ہوئی اجوڑے حضرت تاوری حضرت شیر رحمہ اللہ علی یو پیر رہا گلو دا مولیان بولت لل مولیان بولت لل حضرت لاتی مولیانی مولیان شیو مال ای تراش ای مہدی خبر لنی مولدار یہ بیائی ای تراش ای مہدی مولدار یہ بیائی ای قسم تا دمکی کولا کی تا تران لینو یہ مہ خدا دا پسوا ہوئی اوی اگل ہم یہ مطلب دب گورے زب ہم خدا لہو آمنو تاو سنبال کی خیر وی اغنم نکی دو ما دی اللہ دا سراو وریدن سنم اخلاص کی یہ بیا چی پتا اولا کی دن آد حکومت جاسوس ہو آد جاسوس اونی ویش او جوڑے لارو ختم شی یو بیرا سوابی کی چاندہ ٹولی دا چی چاندہ با جمع کو او شابان را روان دے خلق با دگل راضی ترجمیلہ مگا لاری بونی سو او اس سو بچنن پنکیر تا نپری پنکیر تا سو نپری یہ آگا چندہ جی شوروش وا جدی مانی رئی یو کسو یو لات چندہ دا خپلا ورکو یو لات آگا ورکی دیر شیو یو لات چندہ دا خپلا ورکو ثم لولا او دغه شان لار یونیش لار یونیش حضرت شیخ رحمۃ اللہ وی یو طالب دغه روانو د دی نا لو دغه سره لوخار سره په لریسال پور دی دا اینا راځو په میروان راځو بستر ور سره یو درې کسان درا پاسې ول ای ور کوي تاریخ اچر کوي نا وی شامن کول ترجمه لو وی نا طالب اشتیا وو بنجیر لدی ترجمه نه ناول یو بنجیر لدی نو یو لګی ول کرائے راکړه اوراله وی چې ال تلر شنو مولانا لو سلام وای او ورته وای چې ځان دې ساتي ځان دې ساتي وګه مونږ ته دې سی راکړي وی چې دې به ولې نو مونږ والا په دغه کې په دې بر غار کې اسمس د نایې ته ول درېش کې وکړي او په درې مشبه باندې بیا مونږ روان شو چیرې نن شپه ولو نو چې رالو درس کوو نو درس مو واورید درس مو واورید د شپې درس و بیا آی چې تفریح وشوه نو چې تفریح وشوه نو طالبان بار راووتېدل د مدرسې نه او څوک به درې واړې ته راتله چاسې ګرځېدل لږه دمې پوله نو بیا به درس شروع کېده وی چې څنګه ته یوازې پاتې شو نو ملګرو وی اوس یې ولو او اوس مو کله خوشې دی نو مونږ خپل میان کې به جنګ شو چې دا د مشتو سړی دی نو چې مونږ به جنګ شو نو مونږ خو نه ویشتېدو خو ځان دې ساتي هسې نه چې بل څوک وله وګوري بل څوک وله وګوري نو یې دغه وی هغه طالب راغی جړلې دا خبرې راله وکړې ما ورته وی رب ستړی کوه الله به حفاظت اللہ حفاظت کول والا دے اللہ بھائی حفاظت کئی حضرت شیر رحمہ اللہ دی یو کز را باندی لغاو کر جد را باندی ہو کر کو تماشا باندی ناغا باندی سنی بس دو علی اولارو ما امام علی بل پکی واچو بل پکی واچو نو بس بل پی آگا چاو نا او بس دا شانی واپس شر من لو گا کما چی تالا جورا شیر گا ناغا بل پی سڑی گی نا او کوم چې تا نه راځي ولا شي نه ورو پتا نه کوي پتا به نه راځي دا شان حضرت شیر رحم الله وی یو انده ولګیل یو مولا ولګیل او وی چې دې چا وځل نو دومره دومره ثواب دی دومره دومره ثواب دی یې زه بیرا د زغن را روانو مې دینه ایا وادر روان دی دینه چې بنده پنځیر تر راځي دی بدرې پګاړه راځي او لږه مقبره راشي هغه مقبره بالکل مقبرې په مین لار ده زه په تل راغلې نو وی هغه مقبرې لږه را رسیدم نو سرست نه راځي چې چېږي وارو کنه به وي وارو کنه به وي ادا شور به اوی جوړي چې زه داسې روانو منو زما د خوانه یو څو کسان پاس ټوپکو سره دول او دې کې چې ده نو را پسې کسان را وکېدل او هغه لګیا رجیبه وړي سړی جنګي کې تمام دنیا ته راو اچې غرمي کې او داسې کوچې دي ما یې الله انتظام کول والا مطلب ده چې کوم کسان چې مخکې پاسې دا رښتونه نه دا رښتونه نه اوسو دا هغه مسله ده چې کېدای شي چې سوجا ممکن لړشي سوجا ممکن لړشي وكذلك او درشاني نولي رمونا بعض الظالمان بعضا بعضتا بما قصروا اي چيدا ينسبونا چيدا يسكسب جاي يا ما شر الجن يا اي توليا تريان وض بني آدم علم ياتكم اي نورا غريتا ستا رسول منكم پیغمبران منكم دا جنس دا يوستاسونا يا منكم دا جملة استاسونا ذکر پیریانو کی اللہ پیغمبر نے را لے گلے پیغمبر اللہ انسانانو کی را گلے گلے نو یا معاشر الجن علم والانسی علم یاتیکم رسول منکم نو منکم مانا کئی دو جملہ ستا سنا دی مانا دو پر تائیدو گورا سورہ رحمانو گورا سورہ رحمانو سورت دے پینزو پانزوس آیت گورا اللہ وی یخرجو منہم اللغلغ وال آیت گورا آیت دو اشتن یخرجو منہم اللغلغ والمرجان روزیا منہما دا جملہ دا دیدوارونا اللغلغ والمرجان روی ملغلری اوری ملغلری وہ دوارو نہ رو دیا دوارو نہ رو دیا کم چی مالکین دریا دے داغی نہ رو دیا نیا منہما اللؤلؤ والمرجان منہما مانا د جملہ دی دوارو نہ زکا چی داغا یو نہ رو دی داغ دی جملہ نہ رو دی دا دا شامی یا زو گورا سورہ نوح گورا سورہ نوح یو او یا سورت دے آیت گورا آیت دش پارسم وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا الم ترو ایتا سنگورے کیو خلق اللہ جس رنگ پیدا کری لی اللہ آسمان طبقی طبقی وجعل القمر او گردولی اسمائی فیهن پدی طول آسمانوں کی نبینا فجملہ دے اسمانوں کی چاہا اسمان دے دنیا دے نور ادران والا فیہن فی احداہن فیود دیو اسمانوں کی نور اندران والا اوگر دولے دنور سراجا لاتین روحانا منکم دے جملہ ساسنا یقصونا علیکم بیانو لی بتاسو باندی آیاتو نظمہ ایرو لی تاسو دو پیشی دورا استاسو نا حاضا چی دادا قالو نوائی بلی شہیدنا گواہی کو مونگا آلا انگو زنا پخلو زنو باندی او دوکا کے چولیو دیج باند دنیا گواہی باوکی پخلو زنو باندی انہم کانو کابیرین چیکنن دی کابیر ذالکا دا رالی گلدان بیاو چیزی اللہم یکر ربکا دی وجی نبی چند ربستا محلک القرآن حلاک ان کے ذکل والاو بی ظلمین فظلم سارا نصوب مانا کئی بی ظلم من ہوا مانا فظلم سارا چی اللہ دی پی ظلمو کیا او چیزی دی آہل لگی غافلون نا خبر نو دا مانا ندا دا مانا دا صحیح ندا چھت بے ظلم مانا دا شی چھت بے ظلم من ہو فظلم سرد اللہ طرفنا چھت اللہ بے ظلم کیا و حلاق بھی کیا نا اللہ مالک ہے او دا مالک وخدا سرنج خلق اغیبان دی مرگا ولی و حلاقی انو دا وخدا لکہ حضر شیر رحمہ اللہ بھی ستا دو بی دییا نجوڑی یو بھی لدی راونی وا چی دا لالوما در لوی افتر رضا قربانی کم ناغا دی راوا چولا خوبیا دی اغا بری خدا اولا دی لالکا نتمالی کی اس کنا دروانی مشتا چی دا دی را چولی وا او زن دی سمکر او دا دی اولی لالا نکا بد دی اکل دونا دی اکا نتمالی کی چی کم آلالی نو اغا لالکا خود بی ظلم دا مانا دا چی بی ظلم منہم فظلم ماننی دینا چی دی ظلم کئی شرک کئی نور گناہون کئی نو اللہ حلاک انکر ذکر والاو بی ظلم فظلم دیواننی و اہل حاغازلون او چی اہل دینا خبر خبر نی مالین حلاکی زدی مانا دپارا صرف یوتائی دکورا سورہ بنی اسرائیل آیت تین لسم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا او نیمونگا سزا ورکون کیا سردی پوری چراولی گمونگا پیغمبر مچی پیغمبر راولی کی او پیغمبر دیل بیان کی نددی غفلت بانا او ختم شوا نوچی اوز گنا کئی ظلم کئی اللہ حلا کئی وَلِكُلِّنْ او دپار در درجاتن درجی بھی مِمَّا لَا رَسَنَا آمِنُو چی دیسا عمل کرے او نظر افستا بغا بلنا خبرا عَمَّا لَا رَسَنَا يَعْمَلُونَ چی دیسا عمل کرے او رب استا دے بے پرواسا اند میں ہو بانے اچھرے ہوگا اللہ نبوب دیا تاسو اجان نشین بہو کر دے رست استادونا آگا چی خو غید دی اللہ لکا سرنگی چی پیدا کری وے اللہ تاسو دا اولاد دا قوم بلنا یقیناً آغا چی وعدے پول شتا سر اللہ آت خام خارا دن کے دے انبائی تاسو آجتا کہ ان کی اللہ لرا وہ آیا یا قوم اعملوا على مكانتكم دا صبورا عقبات ستا ختم شوا نوست وہ آیا اے قوم ازما عمل کوئی پخبل طریقہ باندی انی عامل زی معامل کو ان کے پخبل طریقہ باندی بس بیا بتخبل کار چلے دی بخبل کار چلے تال بتارون نہ کئی تال بالتفاظ نہ کئی بیا بتا سر پڑ پائی نہ چی زکا ناکام شوا کل یو سخ مقام بل کل بل سخ مقام نشپد امتحاناتو سخ مقاماتو تراغی نرا واوڑی دی نبس اس بتخبل کار کے او دی بخبل کار کئی نزکوئی وایا اے قوم ازما عمل کوئی پخپل طریقہ باندی ریم عمل کو ان کے پخپل طریقہ باندی فسوف تعلمون فزر دیجی پو بشید تاسو من سوگ دے تکونو لہو چشی بد پار دار عاقبت دار بہتر انجام دکور دو دنیا یقیناً شاندار ہے چنکام حبیلی ظالمان و جالو او گردولی لی گئی رد شرک فیلی لکا سرنگ چاول کی ہوئے وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم نداو سر رد شرک فیلی یعنی وزرو ظاہر اسم و باطنا بیائی ولا تاکلو مما لم يذکر اسم اللہ علیہ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ یو سر یو اجتماع کے دلوان دے یاسینوں کی رد شرک فعلی نوسم بیا رد شرک فعلی کئی وجعلوا او گردو لی لئی للہ اللہ مما لارسنا کی پیدا کلی اللہ من الحرسی دفصلنا ولنعام ورنگرنا نصیبا حصا فقالوا بسوائی لئی حاضا للہ دائش دا اللہ دا بزامہم بکمان لئی کی وحاضا لشرکائنا او دائی تابی صداران منگرا لکنن کی دے لسما لا تکل پی رکا لکنن کی دے لسما اغدا اللہ پنمور کئی اخو یو لسما دے چا پنمور کئی رشیح عبدالقادر جیلانی سے پنمان دیا انو بس آگا شانی شرک دے آگا شانی شرک دے او دے وینا اس شرک چرتا ہوا مجھے دل شرک نوئی ورج دے بشر سلویا فما کان لشرکائهم پس آغا عیسا جو عبد عیسا داران وئی فلا یسیلو اللہ پس نبر سیدا لئی سیدا اللہ تا حضر شیر رحم اللہ وی ذکر عالم نپار پور کی اولا سماوا ہر پور کی اولا سماوا نما سوچ گو چی دا بسنگ بندے دا بسنگ بندے نوئی دولا گیرم ما کافیانی واغستی دی تینونا می واغستی دل نیما بی ورولا چه کمالک ما سر ترجمه دو موز ختم کرا یو کاتیو پین باور کورم او نوی زبا کما مدرسه دی کڑی دار چوا مشکل الخاتل آپ والا کڑی لار کی مدرسہ دا کڑی دا لار میں نخاتل طرف لے نوی آگی آئی لے دوا مدرسہ ایما لی دلے وقت نوی آگی کی ما با سبق خو نو آئی کی ما گن دا گا کڑکی لاری پل پریشی او ار کڑکی کی با ملاتین آگا با می بل کر او علاکان لچی با می سبق خو نال تا با امدان سر لاتی پیشه و نوی چی ما با غیل سبق خو نما بلیدل چی سر بیراوچت کو کنکی چی چیره دے سکی دے سکی مطلب ہے تو بھگوان تو بدنام ہی نم ساتھی میں رو لگی رم من یو یو تھے ترجمہ غب میں والا کولا پائے بن فیوٹ یہ جی ترجمہ برابر ہوا یہ ماں رہی لگی کہ پورا تھا سکھو مسئلہ وا ہوئی لگا نا خاص تا عبادت ب کرو ڈبل چا عبادت بن کو خاص تا نہ امداد گواڑو ڈبل چا نہ امداد نہ گواڑو او نظر نیاز اگر عبادت دے ہوتا حد اللہ دے او دا ستاسو دی اولو کی دے نگا با سنگا منا کوئی نوی آگئی وی چی بس مو مو دا شرک دے ادا مکوئی نوی یو نمی تپوس کو ناغ دا سی مولا اتفیل شی بل نمی تپوس کو وی اخیر بیا نظام لمتوجی کل جی گورا دا سی بے منی کو چی تاسو بہو آئے چی دا شرک ناغ دا شرک دا مکوئی او کدا کوئی نو قسم پا خدا کما دوڑی اوپر نو تاسو گور با دا دوڑی نو قسم کئی او ما سر برازی نو زبا گرباندی دوڑی پتا خروم دوڑی با گرباندی خروم او سبق بوائی نو ستاسو مور اپلا براشی نو ما لگوئی چی دراشان دیا لگ خبر کڑی دا نو زبا دا لوائم چی گورا تاولی قسم کڑی خدا نوئی چی زان بنا حلاکے ولا تلقو بی ایدیکو ملت تحلکا تو انہی دوڑا ہی پتہ رہے چھنا قسم پا خدا ہے کہ میں اکھوڑا ترسو چی دے دائے اولا سم ورکے میں بس دوڑا ہی خوب آگئی ماں سر اکھوڑا ماں خدا دوڑا ہی ورکولا او مور اپنار بیوی کی نیلک مرکی کی دوڑا ہی اگر بس کڑی رہا دوڑا ہی خوری نا نائی باوی زیر خیر دے نبے ورکو خو دے دی دوڑا ہی خوری نا اگر باوی بس کیم دے چی دا نو ورکوی آنو بس دوڑا ہی خورم نوی بیا دے پور دوڑا ہی شورو کئی بدی طریقہ ماں آگا یو لسما آئی بدی طریقہ منہ کری رہا نیر یو پیرا مال چاوی چی تا نسکار نی مائی مایا دے نی اگر آو ایمانی دی ملک لبکہ گام رات لگ نگے یو خبر کولا وی دی کلی کی او پیرا دی غرن با کوگ را غر والی نو دی چا گڑا والی دی چا ماشون والی وی یو باباو اغخ کاری سڑیو نو یا روی دا کوگ نیسو دا کوگ نیسو نو یا رولا دیو دا کوگ دا غر کی اسمستا کی باو نو یا رولا دیو اغا غٹ پوری اوگا دیو نو دا اغا غار خلیل یو ترسیره گندی جور نگار خلی رہے ترسیرے کو نجور کو او لاشین بلک نو لاشین چی وید آغاز ترکو لولی سی ناغلہ بیاسو شے نخکاری نو دول آغا لاشین ترکو لنیولے او دا سی شال شوالا او ورسر سوبارے نجور پاس سوباری یو خوب گزار ورن راخلاس کو او جور دگر او داندر اگر کوگ راو داندر اچی راوی داندر ویدوی در اگر کابوی کئی او جور آغای سٹ کی ہون خطیر دو خوچی آغا دور کو پوری خلاص جو لو لڑو تھی نیمائی دی ملک لبا کگان رات بر کگان سو تو وہ پٹی کی لگیا ہے کار با لکو او میاں سے برا رہے انا رو کر اچھت کت کسی نہ سکتے نکور کی کبا کچو کبا وڑیو ماستبا ناغبا اگل را رہے شو لاغبا قوڑل اچھے تو برا لی انا جو اگا سکوری شملی اب اتالا کی خودی نزولا کی دم او ما اغای لده قرآن رانی ولو که او ده سنت و صوبالی ولو راواتو اما ولوی چه او ده لاز استاد کور خونه ده ناغم استاسو ده کور نویستل ناغم پوچ ماستا و غری اغا تال پاتشول دنی تازو خو بده وشم لی خوری او مای نور ده تووام نور ده تووام بس نور اغم نوی چه وایا و نور ده زیلم نو دا براتلل او دا اغا پاومنے پہ ٹولے دا دیکھنی لبا مراتلل نو یو دیرہ کی بجمع شو نا اغا با کین آستی دنو نو خار را بدلشن گاڑی چلارو او دی خلقو دا بیا پخرو باندی دی زن بیا علتا اغل رسول اولی دا اغای پاومنے ہو فما کان لی شرکائیہم بس آگا چوبا دی سگارانو بس نبرسید الاللہ اسید اللہ تا آوچوبا للہ اللہ فہو یسلو بدا برسیدنو الہ شرکائیہم یسو دی سرانو دے دیتا وی بے اللہ آگا پی پرواز آتے او دا غی دا غی اولا سمینا اند مددگارانو دے نظر نوا دا اللہ اسی زردشے گڑی دولا نور کھو سا آم آیا حکومون بد آگا چی دیتا دیسا لگئی وکذالکا او دا شانی زینا خیستا کرے دے لکثیر من المشرکین دیر مشرکانو تا قتل اولادهم وجلد اولاد کل شرکاؤهم اسرارانو دییا دخپل مددگارانو پنمانی اولاد اغب علالولا اغب وجل علالول بے لکر اللہ پیغمبر وی انا ابن الضبیحتین دو علال سود ویما یو حضرت اسماعیل علیہ السلام او دویم عبداللہ رضا عبداللہ دا لسم زیوہ دا عبدالمطولبہ نو دا دا غی طریقہ وا چیت لسم زیوہ دے دیا مددگارا نو پنمان دیا لالہو نو دے وی عبدالمطولب وی دماغ رن شوہ نو در عالم او دا غلا میوی نجومی تا میوی چیت دماغ پار پال واچو چکز اللہ سخان ورکما دا بگا عبداللہ نجائل شی نیچے آگا غش راویخ ناغا پا عبداللہ روا تید نظما بیام نڑکی دا نما ور طویعو لس و سر نور کا نیچے بیا غش راویت راویخ چی عبداللہ لال کی او کم خان لال کی نجا پا عبداللہ روا تید نو تو نحظلی لس لس و سر دیو ریکول اگش پا عبداللہ راواتی دا نو خلقو لگی عبدالمطلب تبا کیے گی دادم روخان بات کم رہنا ورکے فرید لائے او دیر علالی کا نو بیا اگلی وار کہو لسو سر نور کوما نو چی سنی کلل نو چی غش راویست نو غش پا روخان راواتی دا عبدالمطلب دیر خوشحالش سنو خان علال کل عبداللہ پاتی شا نو ذکر اللہ پہ نمبر وائی رضو والار شور بیما در شانی در پنو مردگارانو پنون مانده بے اولاد ورکو نو کدر تا اولاد علالون لون اولاد ورکول خوکن پلو شب آم خیر در جلتا سم را خذی کار کئی سم را خذی کار کئی اگر نظر در آگئی دینی کم نمی بیلوری کی زنانا اگر بے ورکولی دا والی دستاس دینی کن نظر دستاس دینی کن نظر دے خلرشی رحم اللہ بھی آشوری روا یو شیعہ اغس پل زی را پردولے دے او پلاسی والا سپی غیر پخپوی والا سپی غیر آزان والا سمائی چی علا دی دیکھ جی اغا ماشون سمورو کا تی درو نتلے دا سکے ویداد حسین پنم قربانون کر نا آگی والے لرچہ دا سستاز ہوئے خونہ دے اغا والے مکو خزی وینا نا دے بنا لالے نیچے نیپری خود نو خطی یا چلاوی نو لیدا سیکنو پسانی چلاوات کروی نو حسین پنون مانی قربان نو لاتی اٹھن بولی ہو سیو خطا لیوردوهم شرکاؤهم فائل دے دو زیانا لیوردوهم دیل پارا چی حلاک کی رئی دیل پارا چی گڑ وڈ کی بدائی باندی دین رئی او کچھر خوخر دا اللہ نو نبو اکڑ رئی دا کار پس پری رئی وما يفترون آج دیکم درو جوڑے وقالو اوائی دی هذه انعامون دا دیدان گر وحرسن او فصل لے حجرن بندے لا يطعمها نبخوی دا الا من نشاؤو مگر آج کی خوخیز منگا بزامهم بگومان خبل کی مگر آسون کی خوخیز منگا بزامهم بگومان خبل کی لکدا یولا سمگا نبس دا بیو سیدان خوریا او دا ایسان ملال بیور کولا ملال ایویر دا یو لسما انجسن چلتی ملیر پلانچی دی خوب الالال ورکولا مدلو دا مال ایرا کئی مال ایرا کئی وانامون او نور رندونو چی حرام کرشی شاگانی ندی سوری کنشو اپولے دا غفل مردگارانو پنون ماندے خوشی کرشی وانامون او نور رندونو چی نی آدم دا اللہ بدیوانی افتران علیہ دروب جرول دروب پاللہ وانی سیجزی ہے ضرب کی سزا بور کی اللہ دیتا بیمار آغس کانو کی بی افترون چلی کم درو جوڑی وقالو اوائی دی آفی بطون حاضح الانعام آغس چلی پگیر و دیران گروتی خالی سطل زکورنا دا خالی دی دا پاز ناری نوزمونگا دا بزمونگا ناری نخوری و محرمون او حرام دی بندی علا ازواجنا پا خصوص مونگا واندی خزگی نخوری و ای اکم میتا تن او کچر و بدا مردارا مردارا بوا و هم پیه شرکا خصو بدای پدی کی صداران لکا اس کی وی جنی والا مورکا وا دیا بے جنی اولاد بے ان بے کی گیا لکا مردارا بوان دیا بے شرکا فارا سداران سیجزیہم سزا بورکی اللہ دیتا وصفہم ذی بیان دے یقیناً دا اللہ حکیم علیم حکمت والا دے اپو دے قد خسر الذین فتاقی سر تاوانی انبیاء کسان چوی وجل اولاد پل صفحاً بنا پو ایسرا بغیر علمین بغیر سبان پکم کل تو سرا بغیر علم بنا پو ایسرا شیخ پل اولاد ہی نظر کو مخلوق و حرم او حرام اگردول ما بس رزقهم اللہ چور کری دیتا اللہ افتراء على اللہ درو جورون دی درو جورون پا اللہ واندی قد ولو وتعقيس ركم راشدين وما كانوا مهتدين أو نجل هداية من نمكيا وآخر دوام المسلمين.